राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज वैशाख कृष्ण एकादशी बुधवार विक्रम संवत 2059 8 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम शरणम आरे शरणम आरे शरणम ध्यान देकर सुनो। वास्तव में अंत में क्या होगा कि परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, होना संभव नहीं, ये परमात्मा ही है, ये स्थिति हो रही है। इसमें यहाँ तक पहुंचने के लिए ये साधन है, सब साधन यहाँ तक पहुंचने के लिए एक परमात्मा रहेगा, और वो सत्ता है ही नहीं, एक सत्ता। अब इन पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, सिद्धांत ये माना चाहिए कि परमात्मा ही है। तो ये जो दिख रहा है ये सब परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, स्थल स्थूल सूक्ष्म कारण सब परमात्मा है। ये जल चित्र देख दो, ये खंभा हो, ये मंडप, ये जड़ दिखता है और ये सब चित्र देखते हैं, और चित्र भी वही परमात्मा है, जड़ भी वही परमात्मा है, एक ही परमात्मा ही है। तो ऐसा देखे सब परमात्मा है, ये बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात है, एक परमात्मा है अनेक रूप से। इससे पहले ये है कि सब संसार के मालिक परमात्मा है, सबसे पहले ये बात मानना चाहिए, ये कर्म है, ये कर्म सबसे पहले माने संसार सब है इसलिए मालिक परमात्मा है। पीछे ये है कि मालिक ने ये चीज सभी परमात्मा ही है, अनेक रूप से बने में भी परमात्मा ही है, वो एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप होते हुए एक ही है, एक होते ही अनेक रूप है, इस बात को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। इसे मानने के बाद फिर परमात्मा ही परमात्मा है, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ होना संभव नहीं कि वह परमात्मा रहेगी। मैं तो इसमें है नहीं, मैं तो इसमें नहीं, ये संसार है, संसार रूप से मैं तो यह है परमात्मा ही केवल। इस बात को पहले से स्वीकार कर ले कि सिद्धांत यह है कि परमात्मा केवल वासुदेव सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, सब भगवान ही है। तो बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में मानो ऐसी धारणा के बाद फिर जन्म नहीं होगा, फिर जन्म नहीं होगा। सब परमात्मा है, ये स्थावर जंगम स्थिति है, कहीं जल सर है, कहीं थल सर है, कहीं नव सर है, और स्थूल रूप से कई रूप है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चार वर्ण है, दूसरे महाराज कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, परमात्मा है, परमात्मा ही है, ऐसे रूप से है। तो अनेक रूप से होते हुए भी हृदय में दृढ़ता से धारण करो कि एक परमात्मा ही अनेक रूप से है। बात सिद्धांत ही है कि परमात्मा ही है, स्त्री रूप से, पुरुष रूप से, नपुंसक रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से, सब परमात्मा है। मैं पढ़ा नहीं है, मैं तो नहीं है, मैं ही नहीं, मैं पढ़ा नहीं है, ये सृष्टि को लेकर गए, सृष्टि को सच्चे मान करके मैं पढ़ गया। सच्चे रूप से एक परमात्मा ही है, परमात्मा अनेक रूप से है, ये मान लेना चाहिए पहले ये परमात्मा ही है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत है, पांच भूत परमात्मा ही है, ये अपर अपर देवता ही मन बुद्धि अहंकार तीन ये है, पांच ये आठ है, आठ वेदना वाली अपर अपर देवता और जीव रूप से परा प्रकृति, तो परा वो सहज अपरा वो परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा का स्वरूप है ये। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये, और जीव रूप से और परमात्मा रूप से एक ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिख रहा है, अनेक रूप से दिखने पर भी एक ही परमात्मा। उपनिषद आता है एको हम भविष्यावा, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, एक ही अनेक रूप से, एक परमात्मा ही है। ऐसे दृढ़ता से मन में धारण करें, ये सिद्धि हो जाए, ये 19वां श्लोक है, 7वां अध्याय का, ओम नाम जन्म नाम अंति, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये, अब जन्म नहीं होगा। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभः, जिस दृष्टि में सब परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, परमात्मा दुर्लभ नहीं, परमात्मा तो सुलभ है। अनन्य चेता सतम योग स्मृति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए परमात्मा सुलभ है। हरि है जहाँ सब जगह मिले, हरि जन कहीं को, हरि है जहाँ सब जगह प्रभु ढूंढने तो सब जगह परमात्मा ही मिलेगा, परंतु परमात्मा को जानने वाला महात्मा बहुत कम है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ हो गए, हरि एरिया सब जगह मिले, हरि को ढूंढे तो सब जगह परमात्मा मिलता, पर हरि जन कहीं हुए, भगवान का जन है ऐसा महात्मा संत बहुत कम है। सब महात्मा से दुर्लभ दुर्लभ है। ऐसी बात सुनने पर इस बात को जोर से पकड़ ले कि बात ये है, सिद्धांत ये है कि सब कुछ परमात्मा है। अच्छा मंदा ठीक और बेठीक और मूर्ख और महात्मा पंडित एक परमात्मा है, ऐसा मानने वाला सज्जन को ही होता है, वो एक हो वो दुर्लभ है। ऐसे जाना महात्मा दुर्लभ है, महात्मा स्वरूप नहीं है, परमात्मा तो है ही, वो तो है ही, सब कुछ परमात्मा है। अनेक रूप से पशु रूप से, पक्षी रूप से, वृक्ष रूप से, जंगल रूप से, पहाड़ रूप से, नदी रूप से, वर्षा रूप से, समुद्र रूप से, सूर्य रूप से, चंद्रमा के रूप से, तारा के रूप से, सब रूप से वही है, वही है। आ भाई हो, आ भाई हो, आ भाई हो, आ भाई हो महाराज, सब रूपों में आ भाई हो, आ भाई हो, अपना भाव श्रवण चाहिए। आप हे नाथ आप हो महाराज, पूज्य भाव होना चाहिए, पूज्य भाव, आदरणीय भाव, आप अनेक रूप से प्रकट, आप एक ही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से आप हो, आप हो, आप हो, आप हो। ये चिंतन बहुत बढ़िया चीज है, ये हरदम याद रखे ये परमात्मा ही है। अपना वो न दिखे ये गलती है, न दिखे ये गलती है, संसार रूप से दिखे, संसार रूप से है परमात्मा। परमात्मा का अनेक रूप है, ये रूप बहुत बढ़िया है, सब रूप से आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हरदम पूज्य भाव है एक हो, आप ही हो, आप ही हो। ये बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा उत्तम साधन है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही अनेक रूप से बड़े हैं, अनेक रूप से आप ही हो, सतर्क रहे हो, सामने आते महाराज, आप हो, आप हो, आप हो। पूज्य परमात्मा ही है, ये विश्व के रूप में, जगह के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में, तारा नक्षत्र के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पशु के रूप में, पशु पक्षी अनेक रूप से आप हो, आप हो, आप हो। ऐसा दृढ़ दृष्टि रखा, दृढ़ दृष्टि, आप ही महाराज, आप ही हो। सब में देखते हुए ऐसे माने क्या परमात्मा है, आप अनेक रूप से बने हुए, शुद्ध रूप से आप हो, अशुद्ध रूप से आप हो। इस बात गीता माया ये चीज सात्विक का भाव, राजशास्त्र तम शास्त्र है, सात्विक भाव, राजस भाव, तमस भाव, स्वभाव से ही पैदा होते हैं, भगवान ही पैदा हुए हैं, सात्विक भाव से, कहीं राज भाव से, कहीं तमसी भाव से, हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो, बड़े आदर भाव से देख रहे हो, शिव हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वतैव सर्वा अनन्त वीर्यावित विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषितो अनेक भक्तिः। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वतैव सर्वा। अर्जुन प्रार्थना कर रहा है आप आयो अनेक रूप से सद सच्चा पर भगवान कहते हैं सत सत्य तपा में आम आम करना करना में अनुग्रह ग्रहण करता हूँ त्याग करता हूँ उस जान से अमृतम चाहिए मृत्यु से अमृत भी मौत भी सद सच्चा मान सद असत्य आम आप आयो आप आयो आप आयो ऐसे चिंतन करो अपने आप आयो अनेक रूप से आप आयो अजब के द्वारा अनेक रूप से आप प्रकट होते हो आप आयो आप आयो मैं आप किसी रूप से आओ आपको मैं पहचान लूंगा आप आयो अनेक रूपों से आप आयो मैं अनेक अनेक रूपों से आप भगवान ही अनेक रूप से प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया उत्तम चीज है ये सज्जना बहुत बढ़िया चीज है उत्तम चीज है बढ़िया चीज है आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो जन्म सफल हो जाएगा जन्म सफल हो जाएगा मनुष्य जन्म मिला इस वास्ते मनुष्य जो काम नहीं है ये लोग संग्रह में भोगों लगे रुपयों का संग्रह हो जाए भोग भोग है ये पशु बुद्धि है पशु बुद्धि भी माम चाहिए इसको त्याग कर दो ये पशु बुद्धि मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा तुम मर्जी हो ही नहीं भगवत स्वरूप मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है मनुष्य परमात्मा का स्वरूप साक्षात अनेक रूप से आप प्रकट होगा भोग और रुपया ये संग्रह करना इनमें लोग लगे हुए हैं इसे भूले हुए रुपया बन जाए रुपया बन जाए कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं अरे भोग भोगे उतना शरीर खराब हो जाएगा और खराबी खराबी हो गई और कोई आता नहीं चीज और परमात्मा का स्वरूप निहाल हो जाए आप आए हो आप आए हो आप आए हो सब रूप से आप आए हो जड़ रूप से भी आप चेतन रूप से ही आप आए हो आप अनेक रूप है सब रूप में आप हो सरासर रूप से अंक दूर सुधा हम मंत्र हम आए जाए गीता में खूब लिखा है सद सच्चा हमारे दुनिया सत असत जो कुछ भेजे हो आप आए हो महाराज आप अनेक रूप से हो सजनो ये बहुत बढ़िया मौका है अभी सुंदर अवसर है परमात्मा को सुनने देखने का बड़ा सुंदर अवसर है ऐसा अवसर मिलता नहीं है आप भी विचार कर देखो तो उम्र में ऐसा अवसर बहुत कम मिला है ऐसा अवसर कम मिलता है इससे लाभ लेना चाहिए पूर्ण लाभ ले आप आए हो सबसे उत्तम लाभ है सबसे बड़ा लाभ है ये असली कमाई है वहां मारो वहां कैसे ऐसे रूप धारण किए आपने क्या क्या रूप धारण किए है कैसे कैसे बढ़े हुआ वाह महाराज वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह शंकर रूप से हाथी रूप से कहीं ऐसे रूप से भयंकर रूप से अमृतम चाहिए मृत्यु से मृत्यु रूप से मैं आप अमृतम से मृत्यु से सत सत्य सत सत्य आप वासुदेव सर्व एक बात कहूं आपके मन में उत्साह होना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया बात है ये शास्त्र में लिखी है और गीता कहती है ऐसा महात्मा दुर्लभ है तो वो महात्मा अपने बनना अपने ही बनना है। अब और काम क्या है यहाँ पर कोई काम नहीं है कोई धंधा नहीं है अपने ऐसे ही आप हो आप हो आप हो एकांत बैठ जाए मन में जो मन में आवे उसमें तत्व सिद्धांत चौथे भाग में शेर लिखा है ये लिखा है एकांत बैठ गया मन में गाय आवे गाय रूप से आप हो पशु रूप से आप हो पत्थर रूप से आप हो उसमें दो बात बताई है याद रखो मेरे मन में भगवान ही आएंगे क्यों मैं भगवान के लिए ही बैठा हूँ भगवान के लिए ही हूँ तो मेरे मन में जो आएगा वो भगवान ही आएंगे और जो आएंगे वो भगवान ही होंगे वो दिखते हो रूप है भगवान ही ऐसा धारणा कर बैठ जाए और ही नहीं एक भगवान ही है मेरे मन में भगवान ही आएंगे भगवान ही और जो मन में आएगा वो भगवान का स्वरूप ही है ऐसा धारणा कर ले सब भगवान है सब भगवान है आप है जो महाराज अनेक रूप से प्रकट हुए हो आप है हो अनेक रूप से हम समझते नहीं परंतु हो आप संदेह नहीं है आप हो बहुत बढ़िया है चिंतन है बहुत उत्तम है आप अनेक रूप से हो आप रूप है ज्योति कैसो सुबह आप हो जो ज्योति कैसो जो सुनने में आवे जो कथन करने में आवे जो अनुभव में आवे कर्मणा बतसा दृष्टिया क्रियते अनिर्विंदी कर्म से बतन से दृष्टि से जो आता है समझ में क्रियते अनिर्विंदी अनिर्याने सुने आप एव नमतो अन्यत भागवत में कहा है आम एव मैं ही हूँ नमतो अन्यत इति बुद्धियतो इसको पकड़ लो ये सार चीज है आ मेरे मत मत तो अन्यत मैं ही हूँ मेरे सिवाय है ही नहीं बुद्धियतो बन जैसा जल्दी इस बात को पकड़ लो सार चीज बनी सार चीज मिलती नहीं है ये मिल गई है ये भगवान की कृपा है भगवान की बहुत कृपा है जिससे अपना स्वरूप बता दिया कि मैं हूं क्रम से वतन से दृष्टि से अन्यों से जो ग्रहण किया जाता है देखा जाता है आम एव मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ न मत तुम अन्य मेरे सिवाय है ही नहीं ये भगवान ने कहा है हाँ वही वनंद मत वहीं इति बुद्धि दबंजसा सब मैं हूँ सबसे ऊंची बात है आ बात बताए इस बात को पकड़ ले और चिंतन करे एकांत बैठ में ये बात है और व्यवहार करे तो आप ही हो आप ही हो आप ही अनेक रूप बने महाराज आपकी कृपा से ही आपका स्वरूप समझ में आता है। हम तो समझते नहीं है, आप अनेक रूप से बने हुए हो। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। पशु रूप से, पक्षी रूप से, जल रूप से, पृथ्वी रूप से, पांच भूत रूप से, मन बुद्धि रूप से, इंद्रिया रूप से, शरीरों के रूप से, आप ही हो, आप ही हो। जल रूप से, चैतन्य रूप से, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सजनों कितनी सरलता से भगवान है, सीधे स्वरूप से क्यों बात मान ले। भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं है। सो जाने धीरे जनाई, जो भगवान जनावे वो जानता है, जानने की चीज नहीं है। अपने माँ बाप को मानते ही है, जानते नहीं। जाने कैसे हमारी उत्पत्ति बाद में हुई, हम आते नहीं भेजा, हम आदि देवान वर्ष देवताओं का वर्ष हूँ, सब आदि मैं हूँ। मान देव, मान देव भगवान है, ये स्वीकार कर दो, बहुत बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।